Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. I dag der skal vi en tur til månen, og vi skal forbi en legendarisk bokseklub i New York. Og så skal vi også et smut ned i kvindens underbukser, men allerførst der skal vi til fest på den yderste venstre fløj. Forleden der bragte netmediet Konfront, som efter eget udsagn af det her medie, der er for og af den radikale venstrefløj, en kronik, tror jeg det er, i mangel af bedre ord. Et opråb bliver det betegnet som. Overskriften på det her opråb er: opråb, et hvidt tryghedshold kalder den hvide del af venstrefløjen ind. Og i stedet for, at jeg bruger en masse energi på at prøve at forklare, hvad der er på spil i den her artikel, så tror jeg faktisk, at jeg vil lade den tale for sig selv. Det, de skriver, det er: på Arbejdernes Internationale Kampdag holdt Bibim Bhatti en fest i Folkets Hus. Festens erklærede mål var at centrere folk fra arbejderklassen og QTIBIPOC, hvilket står for Queer, Trans, Intersex, Black, Indigenous People of Color. Og Bhim Bhatti har tidligere gjort sig erfaringer med, at det primært er hvide mennesker, der skaber utryghed og problemer, og samlede derfor et hvidt tryghedshold, som kunne håndtere de problemer og den utryghed, vi som hvide skaber. Denne kommentar er et forsøg på at videreføre dette arbejde og kalde andre hvide på venstrefløjen ind til at tage del i arbejdet. Og det her opråb er skrevet af nogen fra tryghedsgruppen 1. maj, som der står i byline. Det vil sige, at det er altså nogle hvide mennesker på venstrefløjen, og der har skrevet den, og de har så skrevet den til andre hvide på venstrefløjen. Og nu bliver der brugt det her udtryk at kalde ind, og det er sådan lidt indforstået, men det er noget med, hvor man ligesom et call out er en ting, hvor man ligesom siger, at nogle andre har gjort noget forkert og ligesom offentligt hænger dem til tørre. Når man kalder nogen ind, så er det som regel lidt mere, hvis jeg siger til min ven, hov, der gik du vist over stregen. Men det her er altså sådan lidt, ja, et meget offentligt call in, kan man sige. Nå. Det som tryghedsgruppen, den her hvide tryghedsgruppe, de havde observeret til festen i Folkets Hus 1. maj, det kunne jeg godt tænke mig at læse op, hvad det er for nogle problemer, de har iagttaget. Vi oplevede, at mange hvide mødte op til festen, uden tilsyneladende at have reflekteret over, hvilken fest de var kommet til. Det er desværre et kendetegn for fester på venstrefløjen, at vi som hvide møder op med den antagelse, at vi er centrum for festen, og dermed tager for meget plads. Vi oplevede, hvordan store grupper af hvide mennesker tog plads på dansegulvet, uden synlig tanke på, at når de tager plads, er der mindre plads til andre. Vi oplevede, hvordan samme hvide venner uopfordret kommenterede BIPOC's udseende, altså Black Indigenous People of Color, i hvad vi oplevede som et misforstået forsøg på at vise, at de var helt cool med festens koncept. Senere, da festen udenfor blev lukket ned og flyttet indenfor, oplevede vi aggressivitet og utålmodighed fra hvide mennesker, der blev bedt om at træde et skridt tilbage for at give plads til QTIBIPOC's. Altså det vil sige, at her kommer lige en lille forklaring, at de hvide har ligesom fået at vide, at de skulle lige vente et øjeblik, mens folk med en anden hudfarve end deres, de gik ind til festen. Og nu tilbage til teksten. I et forsøg på at komme ind til festen oplevede vi flere eksempler på hvide personer, der forsøgte at minorisere sig selv for at øge deres egen berettigelse til rummet. Eksempelvis en hvid person, der sammenlignede sin oplevelse som rødhåret med racisme. Og herefter følger der så nogle velmenende råd til hvide om, hvordan man kan feste mindre racistisk. Men inden vi når til de råd, så kunne jeg da godt tænke mig at byde velkommen til dig, Jens Philip Jastani. Du står her lige over for mig. Ja, tak. Og du er studerende, du er en brun mand, du tilhører venstrefløjen, og du har læst det her opslag. Ja. Allerførst kan du så ikke lige fortælle mig de her eksempler, som jeg læser højt. Altså, er det udtryk for racisme i din optik? Altså først og fremmest vil jeg lige komme med en disclaimer. Jeg var ikke selv til den her fest. Det kunne jeg godt have været, men jeg var der ikke i det her tilfælde. Og så taler jeg selvfølgelig også kun på vegne af mig selv. Jeg skal ikke kunne redegøre for, hvordan andre kunne opleve noget, eller ikke kunne opleve det. Men hvis jeg var til en fest, og der var mange hvide mennesker til festen, så ville jeg ikke nødvendigvis synes, det var racistisk i sig selv, at der var mange hvide. Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg stiller meget uforstående over for den udlægning af, at hvidhed sådan i sig selv per default er racistisk. Det er ikke noget, jeg kan genkende. Og det her med, at de i indlægget skriver, at hvidhed skaber utryghed, og hvidhed fylder, og det er i hvert fald ikke noget, jeg kan se mig selv i, og heller ikke har oplevet, altså som brun mand, der har gået til en del fester efterhånden, altså at det der med, at jeg har i hvert fald aldrig følt mig utryg, fordi der var hvide. Jeg har godt have følt mig utryg, fordi der har været nogle racister, eller fordi der har været den anden, der gjorde din utryg, ikke? Men i sig selv, det der ved har hvide, er ikke noget, der har gjort mig utryg, og det er heller ikke noget, jeg har hørt har gjort nogle af mine brune kammerater i øvrigt utrygge. Det er ikke noget, jeg har oplevet eller har hørt om, før jeg læste det her i går, i den her artikel, skrevet af nogle hvide fra det her såkaldte tryghedshold. Så du anerkender, at der ligesom kan at du har oplevet sådan racisme, når du går i byen, men ikke altså, ved, at folk i sig selv gik rundt og var hvide. Masser af racisme, altså især i nattelivet, var lige ved at sige, hvor folk er fulde af nogle idioter mange gange, desværre. Altså, min far, han fik engang smidt en flaske i hovedet af nogle white prides i Aarhus, for eksempel. Det var en meget fysisk voldelig racisme, han var udsat for. Rigtig, rigtig, rigtig mange brune, det tror jeg stort set alle har oplevet, altså for at få at vide, du kan sgu ikke komme ind i dag, det bliver ikke i dag, Marker, desværre, og for forment adgang. Altså, så racismen trives i bedste velgående, desværre, i nattelivet. Og jeg synes, vi skal gøre rigtig meget for at bekæmpe den. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det ikke kun er os, der selv kan stå og være offer for den, skal gøre det, men at vi også har nogle rigtig gode allierede hvide, som ikke selv oplever den, men som er klar til at steppe ind og hjælpe os, når den skulle vise sig. Og derfor synes jeg virkelig også, at det var en fed diskussion, der blev rejst, og det er fedt, at der er nogen, der har opmærksom på den, som ikke selv er offer for den. Jeg synes, intentionen er god i indlægget, men jeg synes, at de guidelines og de måder, som de anbefaler, man tilgår problemet på, kan vise sig at være konstruktive, kontraproduktiv, og i virkeligheden gør skellene større, end de allerede er, og bidrager til sådan en, altså sådan en større polarisering mellem hvide og brune, som egentlig ikke nødvendigvis behøver at være der mellem hvide og brune, men som selvfølgelig desværre er der mellem brune og racister, som vi skal have gjort noget ved i det tilfælde. Lad os se nærmere på de her råd, som både jeg og du nu har været inde på. Fordi de her anonyme mennesker, som står bag det her opråb, har kommet med nogle gode råd til deres hvide kammerater på venstrefløjen, til hvordan de ligesom kan være mindre racistiske til fester. For eksempel så er der en stor fest i forbindelse med Pride'en, hvor man kunne tænke over de her ting. Så dem læser jeg lige op nu, nogle af dem. Hvidhed tager plads og skaber utryghed. Så gør det til en vane at være opmærksom på rummet, og ikke kun orientere dig mod dine venner. Tag en pause fra dansegulvet. Gå i baren eller udenfor, hvis du opdager, at hvidhed er i overtal i rummet. Nogle gange er den bedste handling ikke at være der. Jens Philip Jastani, hvis du nu stod på et dansegulv, og pludselig så begyndte dine hvide kammerater og forlade dansegulvet, på grund af, at du stod og dansede på det. Hvordan ville du tænke om det? Det er netop det, ikke? Fordi jeg ville faktisk være rigtig ærgerlig over, som en brun venstreorienteret at komme til en fest, eller bare i det hele taget som en brun person at komme til en fest, hvor at alle de hvide, der var der, ligesom skulle på den måde være opmærksom på min tilstedeværelse, og sige, nu må vi vist hellere forlade dansegulvet. Altså, jeg ville da hellere i virkeligheden danse med dem. Det kunne være, at det var nogle potentielle kammerater i fremtiden, som man kunne have det rigtig sjovt med. Og jeg synes, det vil være... Jeg synes, det er misforstået at tro, at den måde, man skaber inklusion og samhørighed på, er ved, at den ene part ligesom... hvis vi skal købe det her om, at der er to adskilte grupper, det gør jeg heller ikke, men hvis den ene part så skal forlade dansegulvet for at give plads til den anden, så kan vi jo aldrig møde hinanden. Altså, så kan vi jo ikke få ned på nogle af de fordomme, der ganske givet hersker. Og så kan vi jo heller ikke bare være venner og hygge os sammen. Og der tænker jeg netop faktisk, tværtimod, altså dansegulvet jo netop er en af de steder, hvor man kan møde hinanden helt ligeværdigt og fordomsfrit på mange måder også. Altså, og bare blive kammerater uden alt, hvad der ellers kan gøre sig gældende af fordomme om hinanden, ikke? Så det synes jeg er en skør tilgang til det. Og også fordi jeg synes, at det virker til, at de her forfattere fra det her hvide tryghedshold, altså de ser det også som sådan to adskilte kategorier. Der er de hvide, og så er der ligesom de brune, ikke? Altså, og jo, der er nogen, der er hvide, deres hud er lysere, og der er nogen, hvis hud er mørkere, ikke? Men hvis jeg for eksempel skulle tage til fest med mine roomies, så vil de jo, altså de er jo hvide, altså, men vil det være et problem, at vi så stod og dansede sammen, fordi der er fire af dem og en af mig, ikke? Altså, det synes jeg ikke, det vil være. Altså, hvordan skulle jeg møde min kæreste, hvis hun havde forladt dansegulvet, altså, da jeg trådte ind for første omgang, ikke? Altså, der synes jeg, at det er godt, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, at der skal være plads til alle, men hvis der skal være plads til alle, så kræver det jo netop også, at man har lyst og aktivt arbejder på at møde hinanden på kryds og på tværs af alle mulige usaglige skæld, som for eksempel ens hudfarve. Og der synes jeg altså, at et bedre råd, det er, at man altid skal være der, frem for man altså nogle gange ikke skal være der, som forfatterne skriver. Man skal være der, så skal man være der sammen, man skal danse, og man skal stå last og bræst om hinanden, og så skal man sige fra alle sammen, hvis der er nogen, der er offer og bliver udsat for racisme. Vi tager lidt råd mere. Hvis du har brug for at komplimentere BIPOCs udseende eller danse tæt op af en gruppe BIPOCs, du ikke kender, er det ikke anerkendelse, det er eksotisering og i flere tilfælde seksualiseret racisme. Kulturel appropriering er heller ikke anerkendelse, så klip dine locks af, lad være med at tage kimono eller bindi på, og hvis du ikke kan forstå hvorfor, så spørg en hvid ven eller google det. Hvis du har behov for at vise din anerkendelse, så gør i stedet noget for at støtte rum og fællesskaber, der ikke centrerer hvidhed. Du kunne for eksempel overveje at melde dig til rengøringsholdet, give lidt ekstra til donationsbøtten eller involvere dig i antideportationsarbejde. Efter festen kan du og dine venner mødes og tale om, på hvilke måder I tog ansvar for jeres hvidhed og på hvilke måder I fejlede. Del jeres oplevelser og erfaringer med hinanden, og tal om, hvordan I kan arbejde med jeres hvidhed til næste gang. Altså, som du lige selv var inde på, Jens Philip, så er der jo et ekstremt fokus på hudfarve, der ligger i alt det her, ikke? Ja. Tænker du, at, altså de her råd, samler de eller splitter de? Jeg synes, at nogle af dem, du har læst op, de splitter helt klart mere end andre. Der var også et råd, der hedder sådan noget med, at man skulle være bevidst om det, at man skulle være klar til at sige fra. Og det synes jeg helt klart er vigtigt, ikke? Men jeg synes, at de råd, som du nu har læst op her, dem vil jeg våge at påstå, altså, at de vil splitte mere, end de vil gavne. Altså, hvis vi nu følger rådene helt konkret og lader, som om det er sådan helt hypotetisk, ikke? Altså, hvis jeg skulle til den fest sammen med nogle kammerater, som måske var hvide, ikke? Altså, så ville man jo, hvis man skulle følge ordene bogstaveligt, ikke? Så ville der jo være en forfest uden mig, ikke? Og en efterfest uden mig, fordi de vidste, de skulle have tid til at debrief sammen om, hvordan vi nu kunne skabe plads til mig. Og der synes jeg, det ville være federe, hvis vi bare tog til fest sammen. Fordi det er på den måde, vi kan nedbryde de her fordomme, der er, og den racisme, der desværre også er. Og det er heller ikke for sådan at gå i den anden grøft og sige, at vi skal være farveblinde, og vi er alle sammen ens, og der er ikke nogen forskel og sådan noget. Fordi der er rent faktisk problemer med folk, som bliver diskrimineret på baggrund af deres hudfarve, og som ikke får plads til vanligvis på grund af deres hudfarve. Så vi skal ikke sige, at det er ikke, fordi vi ikke ser det, men vi skal heller ikke cementere de her kategorier. Vi skal ikke forstærke kategorierne. Vi skal ikke... Altså, jeg føler, at det her indlæg, det kommer til at forstærke kategorierne og sige, at der er nogen, der er brune, og der er nogen, der er hvide, og sådan er det. Altså, det er nærmest som om, det falder i sådan en grøft, ligesom folk ude på den yderste højrefløj gør, hvor vi siger, hvide er hvide, og brune er brune, og der er ikke nogen fællesnævner. Og det synes jeg bare er så ærgerligt, for jeg tror ikke, det er den måde, at vi får bugt med racismen på. Jeg tror, det ville være meget bedre, hvis man selvfølgelig sagde, at man skulle være bevidst om det, især som hvid, fordi at man også er privilegeret på en anden måde i forhold til ens hudfarve, fordi man ikke oplever den racisme på egen krop. Men at gå derfra til at sige, at man ikke kan være sammen med sine brune kammerater, eller at man skal forlade dansegulvet for, at de kan komme ind, eller at man skal betale ekstra i baren, eller, altså, det synes jeg bliver skørt. Og det er selvfølgelig fint, altså, at melde sig til at lave antideportationsarbejde, at melde sig til rengøringsholdet og donere i lægge nogle ekstra penge i bøssen der. Det går jeg ind for, men jeg synes, det mærkelige bliver, hvis den parameter, der skal afgøre, hvad man gør, hvad man ikke gør, skal være hudfarve. Det synes jeg, altså, for mig som antiracist, så er det noget af det, jeg arbejder på at nedbryde. Det er ideen om, at det skal være ens hudfarve, som er afgørende for, hvad du kan, hvad du ikke kan, hvad du må og hvad du ikke må. Jeg synes ikke, at måden, vi inkluderer flere folk på, og at vi kan få alle folk med, især dem, der i dag ikke er med, som mange gange er brune, fordi de ikke kan få lov at komme ind, det skal aldrig være, at vi så skal ekskludere nogle andre. Det skal ikke være, at vi siger, så må de hvide ikke komme til festen, for nu skal de brune have lov at feste. Det står mig udforstående overfor, og det, nu er jeg ked af, at det kun er mig, der står i det her studie også i virkeligheden, for jeg vil faktisk rigtig gerne også have hørt fra nogen, at altså de folk der, som har været med til at skrive det her indlæg, eller måske nogle af de brune, som har følt nogle af de her ting, fordi jeg ikke kunne få svar på det i hvert fald, men jeg antager dig, at der er nogle brune, der har et eller andet tidspunkt har følt nogle af de her ting, siden man har følt et behov for at oprette sådan en hvid tryghedsgruppe. For jeg er egentlig nysgerrig på, hvordan at det er, man ligesom er kommet frem til de her konklusioner, og hvor det er, at de her guidelines ligesom udspringer af, fordi at jeg tror, at vi deler på mange måder målet, men hvordan vi kommer derhen, det synes jeg faktisk er en god debat og diskussion, som vi skal have, ikke kun på venstrefløjen, men i samfundet som helhed, fordi vi skal have bugt med racismen. Men det kræver også, at vi så mødes og snakker om det, og finder ud af, hvordan vi kan gøre det på en konstruktiv måde, som ikke gør skellene større, men som tværtimod er med til at bryde dem ned. Og jeg er selvfølgelig også ked af, at du står her i studiet alene. Og jeg har også gjort en indsats, synes jeg selv, for at få nogen til at stå på mål for alt det, der står i det her indlæg. Men det bliver jo selvfølgelig sværere af, at skribenterne har valgt at være anonyme. Men jeg har både bedt Konfront om et interview, det har de sagt nej tak til. Så har jeg bedt Konfront om at sende forespørgselen videre til de her anonyme brevskrivere. Det er de ikke vendt tilbage på. Så har jeg skrevet til Bibim Bhatti, der havde arrangeret den her fest og nedsat den her tryghedsgruppe. De er heller ikke vendt tilbage. Og så har jeg skrevet rundt til nogle af dem, jeg ved har været med i tryghedsgruppen. De er heller ikke vendt tilbage. Mm. Så der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at stå på mål for de her holdninger af en eller anden grund. Hvis de ombestemmer sig, så må de jo endelig sige til. Så er der jo åben mikrofon her. Men Jens Philip, da jeg læste det her, der kunne jeg heller ikke lade være med at tænke, at der også var en lille smule, altså fordi at meningen er helt sikkert god, eller sådan, altså de vil gerne være gode, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er også en lille smule nedladende, fordi her er nogle hvide, der taler til nogle andre hvide om, hvordan vi skal behandle folk som dig, hen over hovedet på dig, ikke? Jo, jeg føler, at det er meget patroniserende, altså som om, at de ligesom bliver nødt til at påtage sig en eller anden beskytterrolle og sådan, på en måde, som jeg faktisk føler er mere ekskluderende end det modsatte, ikke? Altså, som sagt, så ved jeg jo ikke, om de har lavet det her indlæg, om de har lavet den her tryghedsgruppe, fordi der er nogle brune, der har bedt dem om det. Det ville være en forskel for mig, ikke? Men når jeg læser det som udfrakommende i hvert fald, så føler jeg jo, at det helt klart altså virker nedladende. Jeg vil ikke være tryg ved at komme til en fest, hvor at jeg blev mødt i døren af et hvidt tryghedshold, altså det, som så ligesom skulle sikre, at der blev taget vare om mig, og vi har allerede løsningen her, nu skal du høre, fordi vi sørger for, at vi skal nok gå og lade dig være i fred, så du kan få lov til at have plads herinde. Og sådan. Altså, jeg kan godt selv finde ud af altså, at gøre opmærksom på, det er igen kun mig personligt selvfølgelig, jeg taler for lige nu, men jeg kan godt gøre opmærksom på, hvis jeg føler, at der er nogen, der er uretfærdig over for mig, eller hvis jeg føler, at jeg bliver diskrimineret. Og jeg vil også gerne have, at der er nogen hvide, der er klar til at lytte på mig for det første, men også til at hjælpe mig til at have min ryg, hvis at situationen den skulle stå der. Men jeg synes, at det der med, at det ligesom på forhånd bliver antaget, at jeg ikke kan selv, og at der er behov for, at der er nogen, der ligesom sådan skal tale på mine vegne og skal sikre, at nu kan vi også få plads til dig, det føler jeg på mange måder bliver patroniserende, især på den måde, det kommer ud til udtryk på indlægget her, selvom at, som sagt, synes jeg, at intentionen er god, fordi det er vigtigt, at vi kan skabe nogle rum, hvor der er plads til alle, og hvor at folk, der i dag på grund af deres hudfarve bliver ekskluderet, har mulighed for at komme ind og være med. Men det handler om, hvordan vi gør det, og jeg håber, vi kan finde en god måde at gøre det på, også i fremtiden, som ikke bliver kontraproduktiv på den måde, som jeg føler, at de her guidelines, hvis man skulle følge dem, vil blive, men på en måde, der faktisk sikrer, at der er flere brune, der kan få lov til at være med, og som ikke bliver ekskluderet på baggrund af deres hudfarve, og den racisme, som desværre rigtig meget af, især i nattelivet. Men så lad os slutte på en konstruktiv note, fordi hvad er så et godt råd, hvis det her det måske ikke sådan var de allermest anvendelige råd for at være en god kammerat over for sine brune venner? Hvis du så lige skulle give et godt råd, som faktisk Altså det første, jeg vil sige, det tror jeg er, at man skal spørge sin... Hvis man har nogle brune kammerater, altså, så synes jeg, at man skal spørge dem og sige, hey, hallo, oplever du egentlig racisme? Altså, og det vil de nok fortælle dig, at de gør et eller andet omfang, desværre. Og så kan man spørge ind til, hvordan synes du, at vi kan vi gøre noget for at hjælpe dig med det? Og så selvfølgelig, hvis man ser noget, som helt entydigt er racisme, om det er i nattelivet, eller i bybussen, eller om det er i skolen, eller hvor det er hen, så må man jo klart gå ind og sige fra og sige, hey, vil du være kammerat? Det der, det er ikke okay. Og det er uanset, om det er ens bedste ven, der gør det, eller om det er en dørmand i byen, eller hvad det nu er, så må man klart og tydeligt sige, det der, det vil vi ikke finde os i. Og som en sådan lille anekdote til at måske også illustrere det, så har jeg en god kammerat, som jeg synes, vi altså viser som en enormt sej allieret og antiracist, selvom han er hvid, og selvom han ikke selv blev ramt af det. Da han stod i køen til spillestedet Train i Aarhus, som desværre er, sådan, er berygtet i Aarhus for at have en racisme i døren, som er ret grim. Det var ikke hans kammerater, han var sammen med nogle hvide kammerater, men der var nogen, der ikke blev lukket ind lige inden ham, som alle sammen var brune i huden, mens at de andre hvide fik lov til at gå ind. Og det sagde han, det ville han ikke finde sig i, så han begyndte at diskutere med de dørmænd og sagde, det kan simpelthen ikke passe, nu skal jeg høre her, og sagde, det er racisme det der, og bum bum bum. Det endte så med, at politiet kommer og arresterede ham, og han skulle tilbringe aftenen i arresten, fordi han har sagt, at det var racistisk af dørmændene. Og det synes jeg viser, hvordan man på en eller anden måde er en sej allieret, at man tør tage kampen op, også selvom der er personlige konsekvenser for en selv, fordi at man kan se, at der foregår noget uretfærdigt over for nogle andre på baggrund af deres hudfarve. Og så synes jeg også, det illustrerer, at der faktisk er nogle problemer med racisme i nattelivet, blandt andet på spillesteder og klubber, og også med et politi, som så vælger at fængsle den mand, der siger det racisme, frem for de dørmænd, som uge efter uge effektuerer den. Jamen, således. Jens Philip Jastani, studerende, brun mand, en del af venstrefløjen, antiracist. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Tak, fordi jeg måtte. Og forholdt dig til det her indlæg om hvide menneskers måde at gebære sig på på venstrefløjen til fester. Tak, fordi du kom. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Nu tager vi til New York sammen med dig, Sara Maria Glanowski. Du er freelance journalist, bosat i New York, og ja. Så er du nu også forfatter til bogen Skyggebokser, der udkom i går på forlaget Gyldendal. Ja. og den her bog, den er ligesom bygget op omkring tre fortællinger, hvor du har fulgt nogle forskellige miljøer igennem en periode på cirka 7 år. Mm. Vil du ligesom kort ridse op, hvad det er for nogle tre fortællinger, du har med i din bog? Ja, altså det er sådan overordnet, så handler bogen om Amerika i kamp og forandring, og om en nation, der tager livtag med sådan sine grundkonflikter om race, om køn, om ulighed. Den første fortælling handler om kvinderne, den femdobbelte verdensmester og hendes sådan klan af kvinder, der kæmper i Gleason's Gym, som er sådan et legendarisk boksegym i Brooklyn. Det er sådan det ældste aktive boksegym i Amerika, og Mike Tyson har trænet der, Muhammad Ali har trænet der, så det handler sådan om deres kamp for at vinde ind i, eller slå igennem i sådan en ultramaskulin verden. Den anden historie, der følger jeg, der er både med inde bag politiets linjer, og følger en copwatcher, som er sådan en aktivist, der filmer politiet i fattige sorte kvarterer. Da jeg møder ham i 2012, der har han bare sådan en ilter enmandshær, som går rundt alene. I dag der har han en sådan helt styrke på 100 mennesker, som går rundt og filmer i alle 5 bydele i New York. Altså filmer politiet, holder dem ansvarlig, hver gang han ser politivold i fattige sorte og latinamerikanske kvarterer. Så det er sådan den store historie om alt det, der er gået galt med politiarbejde i Amerika. Og den sidste historie, der følger jeg en tidligere racistisk skinhead og leder i Amerikas voksende white power-bevægelse. Jeg møder ham gennem en jødisk læge og biker, som introducerer mig for ham på et tidspunkt, hvor han lige er kommet ud af fængsel. Han har siddet inde i 12 år, 5 af dem i total isolation. Jeg møder ham 2 uger efter, han kommer ud, og han står sådan på kanten til et helt nyt liv, har brudt ud af bevægelsen og vil gerne starte forfra, så følger jeg ligesom hans kamp for at slippe både sin identitet og sin status og magt og fællesskab og den her racisme, som har været en del af ham i mange, mange, mange, mange år og defineret, hvem han var. Ja, så det er de tre fortællinger. Ja, og jeg tænker, vi zoomer ind på den fortælling, der handler om de her kvindelige boksere. Ja. I Gleason's Gym. Og du var allerede inde på, det er den her legendariske bokseklub. Hvor du selv begyndte at træne. Ja. Det er derfor, du sådan, kommer ind på livet af de her kvinder, ikke? Jo, Altså, jeg var sådan et... jeg havde været på det tidspunkt, jeg kom til New York i 2012 og læste på Columbia University og havde egentlig bare orlov fra politikken og var fastansat der, så ringede jeg hjem og sagde op og blev i New York og skrev fra amerikanske medier i et års tid. Og så skulle jeg søge nyt visum, arbejdstilladelse for at blive ved med at arbejde for amerikanske medier, og det tog bare næsten et år at få den igennem. Og på det tidspunkt var jeg sådan lidt lost, altså hvor jeg ikke måtte arbejde, og hvor jeg også var sådan et sted i mit liv, hvor jeg gerne ville have børn, og var sammen med, jeg var 35, og var sammen med en 8 år yngre mand, som alligevel ikke kunne overskue at få børn, og så jeg følte mig faktisk sådan ret sårbar. Jeg tror egentlig, sådan set i bagklogskabens lys, at jeg kom lidt for sådan at stive mig selv af, altså at træne og sådan toughen op, og så blev jeg bare fuldstændig suget ind i den her verden. Det er sådan en, altså sådan en verden af... Altså, det her sted har jo eksisteret siden 30'erne, og der er sådan en helt sådan falmet boksehal, og man kommer ind, og der er spytspande, og et blåt øje er ligesom sådan et adelsmærke, og i hjørnet sidder der en sort træner med beskidt håndklæde om nakken og guldtænder, og alle, der kæmper, er ligesom på vej mod stjernerne, ikke? Og så begynder jeg så at træne først med en gammel legendarisk boksegud, der hedder Hector Roca, som har lavet 22 verdensmestre, og så siden med Alicia Slick Ashley, som er den femdobbelte verdensmester, og også, den ældste champion i boksehistorien. Mand-kvinde, simpelthen. Hun er en 50-årig kvinde, der ligesom dominerer en ung mands sport. Så jeg blev meget fascineret af de her kvinder. Ja, og du følger især hende her, Alicia. Ja. Og så en, der hedder Heather the Heat Hardy. Yeah. Og de ligesom, den ene er på vej ned, altså, yeah. Og den ene er på vej op. Ikke? Yeah. Altså, sådan, de er ligesom i hver deres ende af karrieren, kan man sige. Ikke? Mm. Nu har du selv præsenteret Alicia. Vil du også lige knytte et par ord på Heather the Heat? Heather the Heat Hardy. Trække kontrasten op, så er, Alicia er jo sort kvinde, og så Heather er sådan relativt ung og hvid, og sådan ligner et eller andet sted lidt sådan en cheerleader. Sådan meget klassisk smuk, hvid, slank, blond. Sådan rigtig American Beauty-agtig. Og hun kom til Gleasons hjem på et tidspunkt, hvor hun lidt havde nået bunden i sit liv. Hun var lige blevet skilt, var enlig mor, havde 6 forskellige jobs, og kunne alligevel ikke forsørge sin datter. Og så begyndte hun også bare sådan at træne, for ligesom at have et rum for sig selv. Og så var hun bare sådan et lysende boksehåb, og da jeg møder hende, er hun ubesejret og på vej mod stjernerne. I dag er hun verdensmester, men da jeg møder hende, er hun på vej op. Og jeg har spurgt dig, om der er noget, du kunne have lyst til at læse op fra din bog. Ja. Og jeg ved, at det, du godt kunne tænke dig at læse op, det handler om Heather. Ja. Så jeg tænker, vi tager det nu. Okay. Ja. Jeg skal måske lige sige, at det er et sted, hvor vi ligger i en sauna, og det er sådan et par dage inden Heather skal have en stor kamp, og hun skal det, der hedder at tørre ud, som betyder, at man nærmest ikke spiser noget. Hun skal ned og nå sin kampvægt, så hun skal tabe helt vildt meget, især væske. Så hun drikker ikke noget vand og sveder bare ud, og har lige trænet hårdt i sådan en sveddragt, og lever af en spiseskefuld peanut butter og 3 blåbær eller sådan noget, ikke? Jeg kunne næsten ikke se Heather for damp, og hun var så afkræftet, at hendes stemme flød ud i en sløret visken. Det var, som om hun var ved at forsvinde, fortrænge den del, der var sårbar, udsulte den, svede den ud, drev den på flugt før sin kamp. Hun vågnede stadig af sin egen skrig om natten. Get off me! Get off me! Og kunne næsten mærke hans krop oven på sin. Vægten af en voksen mand, der tyngede hendes 12-årige skikkelse ned og hånden om halsen, så hun ikke kunne få luft. Om aftenen drikker jeg 2 glas vin for at falde i søvn, viskede hun under håndklæderne. Men hver gang hun vandt i ringen, var det som om sejren trak en lille smule fra alle de gange, hun havde tabt udenfor. Det, der har trådt på dig gennem livet, kan du enten bruge som undskyldning eller som brændstof, sagde hun. Gør du dig selv til offer, eller bliver du en kriger? Rundt om hendes håndled snodede sig en spinkel tatovering. Still I rise stod der, en linje fra et trodsigt Maya Angelou-digt om at rejse sig som støv af det søle, man er trampet ned i. Jeg har kæmpet for mit liv så mange gange, hvor jeg ikke havde en reel chance. Ringen er det sted her i verden, hvor jeg ikke er bange, sagde hun. Der havde hun kontrol. Der var hun Heather the motherfucking Heat Hardy. Og noget, som jo fylder ret meget i den her fortælling, det er altså det her med at være kvinde i bokseverdenen, yeah. Som virkelig lyder op ad bakke på rigtig mange måder. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle særlige udfordringer, som man som møder som kvindelig bokser? Ja, altså boksning har jo altid været sådan en maskulin arena, altså og været symbol på maskulin magt. Hvad hedder det? Og man har ligesom kaldt sværvægtsmesteren i boksning for maskulinitetens ypperste præst. Og selvom kvinder faktisk har bokset næsten lige så længe som mænd, så var det først i 2012, at de fik lov til at dyste ved OL. Så det har været sådan en lang, sej kamp overhovedet at få plads i ringen. Altså, branchen er sådan domineret af mænd, der grundlæggende ikke synes, at kvinder hører til i ringen. Og det har været sådan, kvinder er blevet betragtet som... Altså, kvinder, der bokser, er nærmest blevet betragtet sådan lidt på linje med skæggede damer. Altså sådan et lidt kuriøst indslag. Og som sådan noget lidt monstrøst. Og kvinder bliver betalt en brøkdel af, hvad mænd får, ikke? De får måske et par tusind dollars, hvor mænd får, de bedste får millioner, ikke? Altså flere hundrede millioner, hvis du sådan helt op, helt toppen, ikke? Og samtidig så bliver det ikke vist på tv, så de kan heller ikke få de der sponsoraftaler, og altså mens mænd virkelig kan, det kan være den amerikanske drøm for unge mænd, ikke? Altså man kan bruge boksning til sådan at køre ud af fattigdommen i en Ferrari eller sådan, ikke? Altså at nå stjernerne og tjene virkelig gode penge og komme fra bunden til toppen. Så for kvinder er det nærmest omvendt. Altså det øjeblik, du går ind i boksning, skal du arbejde ved siden af og hustle virkelig ved siden af, ikke? Så det er sådan to jobs, du kører samtidig. Og så den anden side af det er også, at for ligesom overhovedet at komme på tale og komme på tv, der skal du kunne sælge dig selv som nærmest... Altså det, der kan få dig på tv, er sådan lidt, hvis du også har sådan sex appeal, og netop sådan noget som racisme og sexisme virkelig glider ind mellem under tårne, ikke? Altså fordi sådan en som Alicia Hamas, som er sort og ældre kvinde, har meget svært ved at komme på tv, men Heather har noget nemmere ved det, fordi hun er hvid og blond og slank og feminin. Så der er både noget sexisme, noget racisme, dårlig løn, dårlige arbejdsforhold, må man virkelig sige. Så hvad er det ligesom, der sådan driver de her kvinder, du mødte i Gleasons gym? Altså, jeg tror, det er mange forskellige ting. Altså, for Alicia for eksempel, er det den der kamp, altså kamp for at være bokser, altså for kamp for ikke at blive set som sort, eller som hvid, eller som ung, eller som gammel, eller som mand, eller som kvinde, men bare få den der anerkendelse som bokser, og så også bare sådan... skabe et alter ego for sig selv. Altså hun er jo Alicia Slick Ashley, og Heather er ligesom Heather the Heat Hardy, og det er også derfor, jeg læste det her op. Altså at det er sådan en måde at skabe et alter ego for sig selv på, altså hvor Heather for eksempel har oplevet voldtægt, da hun var 12 år gammel, og ligesom har skabt et sted, hvor hun vinder i ringen, i stedet for at tabe uden for ringen. Og sådan, at det er jo sådan en empowerment. Og så også bare et sted, hvor man kæmper for at komme ind i mændenes arena. Men især det der med at skabe sådan en fighter-version af sig selv. Og noget, som bliver nævnt en del gange, det er det her med, at den største modstander, man møder i ringen, eller den sande modstander, det er ligesom en selv, ikke? Ja. At man egentlig møder sig selv allermest om noget. Kan du prøve at beskrive det lidt nærmere? Du har jo selv også bokset. Du endte jo med at faktisk blive... Hvad hedder sådan noget? Kampbokser? Ja. Altså, ikke bare stå og spare, men... Ja, jeg havde, jeg havde en kamp på Times Square i New York. Det, som jeg virkelig lærte af Alicia, det var, at frygten og sådan din egen usikkerhed og din egen tvivl er din største fjende. Og hvis du ligesom kan lære frygten at kende og lære... hvad det er, der sker med dig, når du bliver trængt op i en krog, eller trængt op i et hjørne, eller når du virkelig føler dig overmandet. Hvis du sådan kan lære at kontrollere det, og kontrollere dig selv, så der, selvfølgelig er der en modstander, der kan slå dig ud, men det er ligesom din største modstander. Altså, og det, jeg oplevede, var, at hun trænede mig simpelthen så godt, at da jeg kom ind i ringen og skulle have min kamp der, altså, der havde jeg ligesom lært frygten at kende, så jeg sådan kunne få den til at arbejde for mig. Og min, hvor jeg sådan tidligere, da jeg var, øh, da jeg var sådan, mindre erfaren, ville jeg krølle mig fuldstændig sammen i et hjørne, hvis der kom en og bare sådan, gav mig store slag. Ikke? Men sådan, da jeg trådte ind i ringen, der kunne jeg mærke, at frygten gjorde mig sådan helt rolig. Og jeg tror, at det er noget, man kan bruge virkelig altså mange steder der med, at man, altså også uden for ringen, at man kan aldrig gå bange i ringen, så har man tabt på forhånd. Altså, og det sådan, synes jeg er noget, man, som er sådan et livsråd generelt. Altså man bliver nødt til at tage sit fight face på. Og det her kapitel, vi snakker om med Buckling, det hedder ringrust. Hedder det ikke også det på dansk? Tænker du det på engelsk? Ringrust? Nej, jeg tænker det på dansk. Jeg har aldrig hørt det på dansk, men altså, det hedder ringrust på engelsk. Men jeg har ikke set det ord på dansk, men nu findes det så på dansk. Og det henviser jo lidt til Alicias kamp i det her, ikke? Fordi hun er blevet en ældre kvinde, som du også har været inde på, og det hele kulminerer jo faktisk i Danmark, i Struer, mod Dina, hvad er det, hun Torslund. Hedder? Torslund. Danmarks boksedronning. Danmarks boksedronning. Og det er jo paradoksalt, fordi man burde jo selvfølgelig holde med danskeren, men man holder jo med Alicia, ikke? Fordi man har fulgt den her kamp, det har været for hende, ikke? Jo. Og det går jo helt galt. Ja. For hende, for Alicia. Ja. Og det er fordi, hun kan nemlig ikke styre den her angst, du snakker om, eller sådan hun... Altså, det er sådan et begreb i boksning, altså ringrust, at jo længere du op, altså, fordi du... Jo længere, hvis du ikke er, at du bliver nødt til at være i ringen hele tiden, for ligesom at få den der, du skal have sådan skud frygt ind hele tiden, for ligesom at vende dig til den, og lige så snart du har været ude af ringen for længe, så begynder frygten bare at tage over. Og hun fordi hun har den alder, hun har, og fordi hun er gammel, og så er der ikke nogen promoter, der vil investere i hende, og det er vildt svært for hende at få kampe, selvom hun bliver ved med at træne op til kampe, så falder de ligesom på gulvet uger inden, ikke? Så det har været sådan en kamp bare overhovedet at få en kamp. Og der er så gået et år, hvor hun ikke rigtig har været i ringen, og der kunne jeg bare se på hende de første, at hun nærmest brugte altså en halv kamp, altså 5 runder på overhovedet, sådan at komme ind i det, ikke? Og det ringrust gør, er bare, at man sådan fryser lige et splitsekund, fordi man bliver sådan overmandet af frygten, og et splitsekund i boksning er bare nok til, at du får for mange slag. Det er sådan først i løbet af den kamp, at hun ligesom kommer ind i det og har overtaget. Og så er der så også den krølle på det, at Dina Torslund jo har kæmpet sin kamp på hjemmebane, og i boksning er det sådan, at hvis den der kamp havde været i USA, så havde Dina Torslund ikke vundet. Altså, det er sådan, at boksning er sådan et dirty game, altså meget beskidt. Hvis du kæmper i din egen baghave, og kampen er nogenlunde lige, så vinder du. Altså sådan 100%. Fordi dommerne kommer til at... Ja, fordi det er jo den, der kæmper på hjemmebanes promoter, som har betalt alting, som har betalt for, at Alicia kommer over, som har betalt dommerne, som har betalt alt, altså, de har betalt alting, ikke? Okay. Ja, så hvis man ikke vinder på knockout, hvis man ikke decideret får slået sin modstander ud... Man siger i boksning, at hvis du kæmper på udebane, så skal du slå den anden i gulvet, så der ikke er nogen tvivl. Du kan ikke lade det være op til dommerne. Spændende. Og i forhold til dig selv og din boksekarriere, hvor befinder du dig i den nu? Altså, jeg kæmper ikke mere. Jeg har haft virkelig mange træningskampe og sådan noget, men, og så har jeg haft en lang periode, hvor jeg ikke har trænet så meget, og nu er jeg gået i gang igen. Og sparer også og sådan noget, men jeg skal ikke have flere kampe. Jeg synes, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det på min hjerne, når jeg får hårdslag. Hvad sker der så? Altså, ondt i hovedet, svimmel. Altså, du ved sådan, jeg kan bare mærke det, og jeg lever af min hjerne, så det kan jeg ikke risikere. Jamen, altid. Hvem mindre du har noget at tilføje, hvem mindre du der er en krølle på halen, så vil jeg lade dig løbe igen. Ja, det var så lidt. Sara Maria Glanowski, freelance journalist og forfatter til bogen Skyggebokser, som udkom i går, hvor man kan læse den her historie om Heather the Heat Hardy og Alicia Slick Ashley. Du lytter til Radio 24/7. Og nu er min kollega Anders Christiansen kommet i studiet for at fortælle mig om den pædofili-anklagede milliardær Jeffrey Epstein, der blev fundet død i sin fængselscelle her i lørdags. Mm-hmm. Hvad kunne du tænke dig at fortælle om, Anders? Der er jo sindssygt mange ting, man kunne fortælle om Epstein. De fleste kender efterhånden historien, den her milliardær, som du rigtig nok siger, blev fundet død i sin celle. Han var anklaget for rigtig mange ting. Han er jo tidligere faktisk dømt for at have seksuel omgang med mindreårige, og så det hele det her med trafficking, hvor han har fået unge piger til at give ham massage, og han har fået dem til at få andre unge piger til at komme hjem til ham, og alt muligt, og han skulle have en del af en eller anden ring. Så han har omgivet sig med unge piger. Og grunden til, at han er så interessant egentlig, det er jo, fordi han jo også knytter bånd til Donald Trump, den amerikanske præsident, som han jo har været venner med. Donald Trump har selv sagt i flere omgange, i hvert fald tidligere, at han var gode venner med Epstein, og de var jo begge to rigtig vilde med smukke kvinder, og Epstein var også rigtig glad for dem til den yngre side. Han er også venner med, eller bare venner, de alle vennerne forsvandt jo langsomt, men han er også venner med Bill Clinton. Der er også en reporter fra New York Times, der var hjemme ved ham sidste år, der lagde mærke til, at der var billeder af ham og Woody Allen i hans store hus i New York. Så han har været sådan en milliardær, han har været sådan en society-fyr, sådan en, der omgik alle mulige kendte og rige og vigtige mennesker. Men der var faktisk også en anden gruppe, han brugt meget tid sammen med, og det var forskere. Han var meget, meget interesseret i forskning, og havde sådan en fond, der donerede rigtig mange penge. Blandt andet så var han med til at starte et program, som man kalder det i USA for evolutionær dynamics. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal oversætte det. Der donerede han 43 millioner kroner til at kunne starte det. Og der er rigtig mange forskere, meget, meget kendte forskere, som har fået penge af ham, til at de kan lave noget forskning. Stephen Hawking er den mest kendte, nu afdøde fysiker. Stephen Hawking har også fået penge. Rigtig mange kendte videnskabsforfattere og bøger er blevet støttet af ham. Og han har brugt rigtig lang tid på at invitere dem på fester og ud til hans ø. Han havde jo en ø ude ved Jomfruøerne, som jo har fået alle mulige øgenavn, den her ø, hvor at forskere også er kommet og festet og sådan nogle ting. Og det har han jo blandt andet gjort, fordi han selv havde nogle idéer om forskning. Og han havde nogle projekter, han godt kunne tænke sig at leve ud. Inden jeg kommer til det, jeg rigtig vil snakke om, så vil jeg bare lige sige, for det jeg rigtig vil snakke om, det handler om arvehygiejne eller racehygiejne. Og det er jo altid lidt spændende at snakke om. Men han havde sådan alle mulige forskellige teorier. Han sådan luftede til forskere og spurgte dem, hvis I forsker det, så kan I få nogle penge af mig. Og sådan noget. Han havde blandt andet en idé om, at atomer de opfører sig ligesom investorer på det frie marked. Det var sådan en hjemmestrikket hypotese, han havde. Ja. Og så udlovede han havde sådan en... Ja, han havde en check klar til den forsker, der ville forske i at finde den partikel, der er inde i mennesker, som bliver aktiveret, når man får den følelse af, at nogen kigger på en. Du ved, man, nogen bilder sig af. Og hvordan hang det sammen med det med atomer og investorer? Og det var bare noget andet, ikke? Okay. Altså nogen mener jo, de ved, at når folk kigger på en, uden man selv kan se dem, ikke? Og så vil han finde frem til den partikel i kroppen, der gjorde det. Og der var rigtig mange forskere, som tog mod hans penge. Vi skal huske, det er altså ikke bare sådan det. Det er jo hovedsageligt Harvard, han var en del af. Mange har jo senere sagt, at de snakker egentlig kun mere om på grund af pengene. Men det var nemt nok at sige nu. Men hans helt store projekt omkring, hvor han skulle bruge forskere, det var, at han var meget interesseret i sådan noget transhuman, som det hedder. Som er sådan en tankegang, der går på, at man skal forbedre menneskerassen. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan gøre det sådan videnskabeligt, man kan prøve sådan med forskellige medicin eller operationer, eller hvad det kan være. Men man kan også gøre det sådan, på den måde, man formerer sig, at man kan sørge for, at nogle kloge mennesker formerer sig med hinanden, eller smukke mennesker, eller hvad det nu er. Og han var meget, meget interesseret i hele det her transhuman-projekt. Og det hedder jo også eugenik, Det er nogen måske, der har læst om. Nogle gange bliver det oversat til racehygiejne, men det, altså, så vidt jeg har kunne se, har det ikke sådan noget med racer at gøre, det har noget at gøre bare med gode gener. Om man så er hvid eller sort, har jeg ikke rigtig kunne se, om han var så interesseret i. Men han var faktisk kommet ret langt i sit projekt, fordi udover at han selvfølgelig havde ejendom i New York og på Jomfruerne, som de fleste ved, så havde han også en stor ranch i New Mexico. Og det var på den ranch, der skulle være et avlsprogram, hvor man skulle lave nogle supermennesker. Og han udvalgte kvinder til at være dernede. Han skulle, og det har han sagt åbent til flere forskere, der er rigtig mange forskere, det er især New York Times, der er min kilde her, og det medie, der hedder Slate, som har fortalt til de her medier, at de har mødt ham til fester, arrangementer, og hvor han så har luftet ideen om det her avlsprogram, han skulle starte nede i New Mexico, og kunne de hjælpe på nogen måde. Og han skulle håndplukke 20 kvinder, han var i gang. Der var mange, der fortæller om, at de har mødt sådan nogle kloge, smukke kvinder til nogle middage, som på en eller anden måde kunne de fornemme, skulle være en del af det her projekt nede i New Mexico. Og det skulle altså være 20 kvinder, skulle bo på den her ranch, og skulle føde børn. Og de skulle alle sammen have sæd fra Jeffrey Epstein. Altså hans sæd. Det var og der er også en forsker, der siger sådan lidt drillende nu, at det handlede måske ikke så meget om det her transhuman ting. Det handlede måske mere om hans narcissisme, at han tænkte, at hans gener, hans sæd skulle være særlig godt, og så hans sæd knyttet til en eller anden smuk, intelligent kvinde, skulle lave nogle bedre mennesker. Jeg lyder transhuman, det lyder jo meget sådan, man tænker, det er noget med teknologi og noget mega moderne, men det er jo virkelig en rimelig gammeldags koncept. Ja, fordi jeg kan ikke rigtig se, at det altså, hvad jeg så ved om det her program, han prøvede at starte op, så kan jeg ikke se andet, end det handler om, at han godt ville lave nogle børn sammen med de her mennesker, der ikke er sådan andet videnskabeligt bag, end han bare udvalgte nogle kvinder, og så han sad. Og de var så kendetegnet både at være smukke og kloge. Ja, ja. Det skulle være nogle helt særlige kvinder. Der skulle være 20, og de skulle bo der. Okay. Men det sjove er, at det er jo ikke en idé. Altså, det er jo nogle gamle idéer, det her med arvehygiejne og racehygiejne, og det her med, at man på en eller anden måde kan forbedre menneskerassen. Der er mange teorier om, at du ved, at evolutionen er måske gået lidt i stå, fordi vi har det for godt. Så der er alt for mange fede, dumme, grimme, udulige mennesker, der får børn. Og det kan ikke være meningen. Altså, det er nogle tanker, der jo har rumsteret i flere omgange. Selvfølgelig især i 20'erne og 30'erne. Men faktisk også senere, fordi Epstein er meget inspireret af en anden sådan amerikansk rigmand, eller finansfyrste, eller hvad man skal kalde ham, der hedder Robert Graham. Og han var egentlig, han lavede noget, der fuldstændig minder om det her, tilbage i slut 70'erne. I 71, der udgiver han en bog, der simpelthen hedder The Future of Man. Og der redegør han blandt andet for det, den teori, jeg lige nævnte, det her med, at evolutionen gør det ikke selv mere. Survival of the fittest er sat lidt ud af spil. Vi har det for godt, derfor så skal vi hjælpe den på vej. Så han gik i gang. Og han, til forskel for Epstein, så Graham, han var realistisk nok til at se, at det jo måske ikke lige var hans sæd, der var den bedste i verden. Så han gjorde simpelthen det, at han begyndte at opsøge Nobelprisvinder for at spørge, om han måtte få noget af deres sæd. Vildt. Der ville man gerne være flue på væggen. Ja, til den samtale. Ja. Og han havde rejst rundt med en lille kop og banket på forskellige kontorer på universiteter rundt omkring i verden. Det ved jeg ikke. Men det lykkedes ham faktisk at få sæd fra i hvert fald tre. Ved man hvem? Nej, men i hvert fald tre Nobelprisvinder. Muligvis flere. Og det var også altså han lavede også ligesom sådan et han samlede det et sted. En sædbank simpelthen, der blev sådan drillende kaldt The Nobel Prize Winners Sperm Bank, eller hvad man skulle kalde den, ikke? Og den var faktisk op at køre i 20 år. Og der kom, så vidt man ved, så er der i hvert fald født 229 børn. Var der krav til moren også? Ikke i samme grad. Det handlede meget om sæden. Okay, klart. det gjorde det. Det handlede rigtig meget om sæden. Og han fandt faktisk også hurtigt ud af, at ham Robert Graham der, at de der Nobelprisvinder, de er jo for gamle. Altså deres sæd var ikke fed nok. Altså så han brugte egentlig hovedsageligt unge forskere sæd. Der er faktisk kun en af de her Nobelprisvinders sæd, som er blevet brugt til at lave børn. Og 229 genius babies blev simpelthen født med hjælp fra sæd fra den her Nobelprisvinder sædbank. Og der er nogle amerikanske journalister, der har prøvet at opspore for at finde ud af, at de her børn, er de blevet til noget, ikke? Er de så det? Nej, det er de ikke. Desværre, altså mange af dem har de simpelthen ikke kunne finde frem til. Altså, der er mange, der har valgt at holde det skjult og anonymt, og de har ikke kunne finde noget belæg for, at det har skulle været sådan en super god idé. Men det er der, de her tanker, som Epstein legede med og blev inspireret af, det var den her, som er et kapitel sig selv, man skal, hvis man er nysgerrig, skal man bare læse mig med Robert Gray Graham. Men det er fantastiske projekt. Det er da meget sjovt, at de begge to ser klogskab som værende sådan det vigtige kriterie. Altså det kan vel ikke sådan evolutions-wise, at det vel ikke sådan nødvendigvis det kriterie, som skulle være det mest meningsfulde. Altså, du kunne også have sagt, at vi skal have de stærkeste, eller de hurtigste. Eller... Ja, men det havde de faktisk også. Altså, Graham der, han havde... Altså, man kan sige, at det er et ret sindssygt projekt, men man har jo faktisk... Altså, man gør det jo nærmest i dag. Altså, det her med, at man kan vælge donor ud fra nogle kriterier. Og han havde sådan 4-5 profiler, man kunne så vælge, som så stod beskrevet. Vil du have en høj, mørk, atletisk, bam, bam, så er det ham her, du skal have sæd fra, hvis du har ham og ham og ham. Okay. Så på en eller anden måde har han bare været lidt forud for sin tid i forhold til, hvordan man faktisk gør det langt hen ad vejen. At man sådan har en eller anden profil og siger, sådan noget sæd, jeg skal da have. Så mere far out er det ikke lige med Graham det andet end sådan, det der med, at han er rundt og samler sæd på den måde. Epstein er jo anderledes, fordi der var jo hans sæd. og man ved jo heller ikke, hvordan de skulle befrugtes, de der kvinder. Altså om det skulle være sådan ham. Altså om det skulle gøre det på den gammeldags måde, eller om man skulle gøre det sådan lidt mere klinisk. Jeg tror faktisk, han foretræk, men det er min regning, at han foretræk, at man gjorde det på den gammeldags måde. Ja. Men der var ikke noget mindre over de kvinder? Der var ikke noget mindre over dem. Det var bare et andet kapitel til hans gørnerladen. En sidste ting, der også gør, at hvor man siger, jo mere jeg hører om den her person, jo klammer er han, ikke? Det er, at der er en af de forskere, som New York Times har talt med i forbindelse med hele det her forhold mellem Epstein og så Harvard. Det er, at han havde åbenbart rejst op. Der var en eller anden foredrag eller forelæsning på Harvard. Og så havde Epstein, han havde så kritiseret, at man overhovedet gjorde noget for at reducere hungersnød. Prøve at modvirke hungersnød. Og det her med, at man prøvede at lave sådan noget healthcare, kalder amerikanerne det, til fattige. Fordi det var jo egentlig bare med til at øge overbefolkning på jorden. Så det forstår han ikke, hvorfor man overhovedet brugte kræfter på. Og så er der en af de her forskere, som tidligere har været med på nogle af de her eventyr sammen med Epstein på hans ø og til fester, der bare siger, at jamen, vi ved også fra videnskaben, at jo højere børnedødelighed der er i et samfund, jo flere børn bliver der født. At man simpelthen bare føder flere børn, og jo rigere man er, jo bedre har man, jo færre børn føder man. Og det blev han meget, meget sur over. Og så gennem en anden kollega, så fik ham her, Mr. Pinker, som han hed, forskeren, han fik at vide, at han var blevet voted off the island. Altså han blev stemt hjem fra øen. Underforstået, at han ikke længere var velkommen på den her ø, som han havde, Jomfruøerne, hvor han holdt alle de her fester, der også blev kaldt Orkeøen og alt muligt andet grimt. Og siden har han ikke været der. Han har ikke været velkommen, fordi han modsagde ham der, Epstein, med at det måske var en god idé en gang imellem at hjælpe folk, der led af hungersnød. Smukt. Og lige til allersidst, så skal jeg bare høre, han kom aldrig i gang med det program, det avlsprogram. Det var... Nej, han var i gang med at væve kvinder til det. Så, men længere, så vidt vi ved, længere kom han ikke. Okay. Jamen, tusind tak, Anders Christiansen. Selv tak. Kollega og vært på AK24/7. Tak, fordi du kom ind og fortalte os en masse om Jeffrey Epstein, som altså var denne her milliardær, der døde i lørdags i sin fængselscelle, hvor han sad fængslet og anklaget for pædofili. Men nu er der bare en omgang nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Nicoline Larsen. Som jeg lovede i sidste time, så skal vi nu sådan ned i den kvindelige underbuks og snakke om blandt andet klitoris, men også meget andet. Og det skal vi have snakket om sammen med dig, Rikke Villersen, fordi du er tegner, og du har netop udgivet din fjerde grafiske roman. Mm. Og den hedder Tatovøren og Klitoris. Og den udkommer i næste uge på forlaget Fahrenheit. Og Tatovøren og Klitoris er sådan... Jamen, den er 180 sider. Det er en lang bog. Og det er en lidt dyster eller sådan foruroligende bog på nogle måder, som foregår i det her meget særlige, syrede univers, hvor sådan folk kan miste deres ansigter, og så får de pludselig ansigter igen, og altså narrativet flyder, og alting er sådan lidt nøjeren. Men det ved jeg hænger sammen med processen, altså hvordan du har lavet bogen. Kan du ikke starte med at forklare, hvorfor den er, som den er, og hvorfor, altså, hvordan du har lavet den her bog? Jo, Tatovøren og Klitoris er en drømmebog. Hvis jeg måske lige skal prøve at beskrive min sådan, tidligere praksis, så bruger jeg altid en genre eller en bestemt scene at tage udgangspunkt i. Min første tegneserie var en sømandsfortælling, og min næste var en western. Så er der ligesom et landskab eller en genre, hvor der er et given sæt regler eller dogmer at stå på. Min tredje bog her, nu kan jeg godt nok en tredje, men det er fordi de andre bøger har været samarbejder med forfattere. Min tredje bog, som jeg selv har skrevet, er en drømmebog, hvor jeg har taget udgangspunkt i det her natlige landskab og taget udgangspunkt i min egen drømme. Så jeg startede ligesom med en lang periode, når jeg vågnede om morgenen, så nedskrive stemninger og elementer og sære ting. Jeg har jo tit den her fornemmelse, når man vågner, at der var et eller andet mærkeligt, noget, der måske betød noget. Man kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er. Og meget hurtigt i løbet af dagen forsvinder det. Så det kræver faktisk lidt en særlig ro om morgenen til sådan lige at vende tilbage og finde ud af, hvad var der i nat? Og da jeg så havde gjort det i en periode, så havde jeg faktisk en lille notesbog fyldt med alle mulige sære elementer og stemninger og scenarier, som så ligesom er blevet fundamentet for hele historiens tilblivelse. Så helt konkret var processen, du startede med at have en periode, hvor du sov, hvor du så vågnede, og hvor du så skrev ned, hvad du havde drømt. Ja. Og der tegnede du sådan set ikke? Jo, en morgen, der synes jeg havde en så stærk, fornemmelse af et billede, at der satte jeg mig faktisk med en blyant, og det er side 1 i bogen. Og jeg tror også, det var lige omkring den tid, hvor jeg så tænkte, så nu er det ved at være, nu kan jeg begynde at tegne. Og var der andre former for sådan, altså bearbejdning af de her drømme, altså fra de drømte til, så de skrev ned, og så gjorde du så mere ved dem, eller de bare kommet sådan en til en i bogen? Nej, de er ikke kommet en til en i bogen. De er selvfølgelig blevet modelleret. Mange af elementerne var så udsvævende, at for på nogen som helst måde at konkretisere det, så var jeg nødt til at forme noget mere på. Jeg bruger også altid en masse referencer i mine bøger, og dem har jeg så ligesom blandet sammen. Så jeg har ikke holdt mig helt strengt til drømmene, eller de elementer, for det er jo også fra mange forskellige drømme, så det hang jo ikke sammen. Men da der sådan begyndte at komme et narrativ og en karakter, og der begyndte at forme sig noget, så har jeg ligesom plukket små ting og kunne se, at nu skulle hun ind i det her rum, eller nu skulle hun videre dertil. Ja. Ja, for det kan måske godt komme til at lyde som om, så er det en bog, hvor der er mange små fortællinger fra forskellige drøm. Altså sådan, ja, sådan mange små, korte, så drømte jeg det. Ja. Sådan er det ikke. Det er en lang, flydende fortælling. Ja. Det er blevet en slags udviklingshistorie for den her kvinde, som ligesom går igennem nogle forskellige scener eller landskaber på sin vej til det helt store opgør eller peaket, og derefter vender hun så tilbage. Og nu tænker jeg, hvis man sidder og lytter og tænker, det lyder syret, jeg forstår det ikke, så lad os tage lytterne i hånden og konkretisere. Fordi vi kan jo tage det kapitel, der hedder Korea 1954, ja, som er kapitel 4, hvor hovedpersonen pludselig befinder sig i Korea, efter egentlig at have været i Indien, måske Vietnam, det er lidt uklart, men i, man kan sige, det kapitel, eller den drøm er ligesom sluttet med, at hun får en association til krigen, og pludselig så befinder vi os så i Korea. Mm. Kan du lige kort forklare, hvordan konkret er kapitlet Korea 1954 blevet til? Altså sådan, hvilken konkret drøm stammer det fra? Jamen, det var en forfærdelig drøm. det var, jeg gik rundt, og det var Roskilde Festival. Og så var der de her buffetborde med mad, og det var ikke rigtig mad. Det var noget ulækkert mad. Og det var, der var noget omkring en hel masse fornemmelser af objekter, altså noget, der var en, men ikke en, og maden var ulækker, og jeg skulle på toilettet, og var nødt til at spørge, hvor er toilettet? Og der var så en, der pegede op i en mast, hvorfra der hang en lille spand, og sagde, WC'et er svingpotten. Og det var så meningen, at man skulle klatre sig op og sætte sig og blive hejst hen over menneskemængden, mens man gjorde sit. Og det var jo frygteligt. Det var så pinagtigt og forfærdeligt, at det kunne jeg selvfølgelig ikke. Og jeg tror, hele den her med at skulle på toilettet, eller befinde sig i en situation, hvor man pludselig er nøgen, eller omklædningsrum, eller sådan noget, det er et tema, som jeg ved ikke, om der er nogen lyttere, der genkender det, men i hvert fald føler jeg, det er et tema, som har noget med skam at gøre. I situationen, hvor jeg stod ved buffeten, lagde jeg også mærke til, at alle var uniformerede. Måske militært. Og det gav så anledning til, at jeg tænkte, at drømmen skulle smelte sammen med den amerikanske belejring af Korea i 1954, hvor Marilyn Monroe blev fløjet ind og optrådt for 10.000 vis af soldater. Og det skulle vist efter sigende have været meget, meget koldt. Og man kan også se på filmoptagelserne, at alle mændene har jakker og huer på og er godt klædt på. Og der står Marilyn Monroe så i små højhælede sandaler og en lille satinkjole. Det er nogle ret vilde optagelser. Og de minder jo på en måde en smule om scenen på Roskilde, altså det her telt, der blev sat op, og den store stjerne, der blev fløjet ind og dyrket som idol. Så man kan sige, det viser ligesom noget om, at drømmen var egentlig Roskilde Festival, men i bogen er det ændret lidt, så det er til Korea. Ja. Krim. Så jeg prøvede at tage stemningen fra min drøm og skubbe ind i en kulturreference. Mm. Og hver kapitel starter jo med en lille tekst. Ja. Vil du måske læse teksten til dette kapitel? Ja, det vil jeg godt. Og så kan man jo tænke, hvad har det så med hinanden at gøre? Korea, 1954. Måske er tiden kommet nu til at holde den store tale om klitoris. Og jeg mener ikke klitoris, der gnides og gnubbes til en eller anden kedsommelig terminal orgasme. Det klimaks er mandens fortælling. Jeg mener klitoris som firebenede sanseorgan, der kan revolutionere verden. Klitoris, som muliggør et sted mellem sansning og identifikation. Et mellemrum uden drivkraft, hvor observationen kan stå alene, uden begær, succes, ejerskab og ego. Uden underholdningsindustriens kæmpestore sexorgan. Uden massernes rasende kønskonstruktioner. Uden kultur og identitet og ansvar for eget køn. Uden den feminisme, der er jævler, tør, skide og uden endeløs anklage. Uden slutshaming og selvbillede og sammenligning. Min pik er jo for fanden ikke større end din. Kom nu, søster. Og så kom klitoris, som jeg nu har lovet så mange gange, simpelthen på banen. Og hvorfor gør den det? Jamen, det gør den jo, fordi den er det sanseorgan, der kan revolutionere verden. Hvis man skal sige det på den lidt hårde måde, ikke? Der er jo en... De senere år er der jo været en pludselig udbredelse af, at organet faktisk har en anden form, end man først har troet, eller måske de fleste kvinder har været bekendt med, selvom de har både haft seksuel undervisning i skolen og alt muligt. Man skal måske gå på universitetet for at læse de bøger, hvor organet bliver beskrevet til fulde. Men pludselig er der altså kunstnere, der interesserer sig for det og laver store skulpturer af det kvindelige kønsorgan. Og det har jeg bemærket og synes, at det er interessant, at der ligesom foregår en måske næsten en bevægelse. En bevægelse, der har et potentiale til en frigørelse. Og hvis man sidder derude og tænker, what? Så er det fordi, at hvor der måske mange år har eksisteret en eller anden opfattelse af, at klitoris var sådan en lille ært, så er det nu begyndt at blive sådan mere og mere udbredt flere og flere steder, kan du ligesom i hvert fald i feministiske kredse se illustrationer af hele klitorisorganet, hvor denne her sansedel ligesom bare en lille del af et meget stort organ, som faktisk, jeg synes, det ligner lidt en langhals. Altså sådan, som nærmest har sådan nogle ben, der går ud til siden, og nogle svulmelæmer, og i virkeligheden ligner ret meget det mandlige kønsorgan bare op i kroppen på kvinden, ikke? Ja, og faktisk også i størrelse har man fundet ud af, at rigtig mange kvinder går rundt med et kønsorgan, der er mindst lige så stort som mændenes. Og det er der jo mange kvinder, der har rimelig meget optur over. Ja. Og synes sådan, what? Hvorfor har jeg ikke vidst det før? Ja. Og der er det måske også meget interessant at tænke, at der er den synlige del, og så er der den indre del. Og det kan organet måske også symbolisere, at noget af vores erotiske udforskning skal finde sted helt indeni, hvor vi bare mærker efter, eller hvor det er sansningen, der bliver det vigtigste. Det er jo ikke noget, der måske tales så meget om. Og samtidig så synes jeg jo, at vi bliver bombarderet med kvindelig seksualitet som objekt for begær. Reklamerne har jo i årevis misbrugt den kvindelige krop for at skabe et begær. Og begær, eller maskulin begær, der er jo sådan set ikke noget galt i. Det er kun, når det bliver brugt til at sælge Coca-Cola, ikke? Så er det, at det bliver i en eller anden forstand misbrugt. Men jeg mener, at man som kvinde bevæger sig i en verden, hvor man egentlig ret ofte støder på billeder af kvindelig seksualitet. Og jeg tænker, at det påvirker måden, man forholder sig til sig selv og sin egen krop. Og der er hele det her, den her nyvundne opdagelse eller udbredelse af den her viden om organets form, kan måske være med til at skabe en større bevidsthed omkring, at der er altså også noget, der er meget dybt forankret, måske næsten en indre erotisk visdom, som kunne sætte dagsordenen. Og netop, altså sådan, den kvindelige seksualitet fylder jo meget i alle dine værker, ikke? Og også i denne her. Og der er noget sådan lidt grimt, eller skamfuldt, eller beskidt, eller sådan. Altså det er ikke den der lækre Coca-Cola-reklame-agtige seksualitet i hvert fald. Altså det er sådan den, der sådan, hvor man, ja, hvor den er svær i hvert fald, ikke? Hvordan, hvad er det ved den form for kvindelig seksualitet, der sådan optager dig? Jamen, jeg tror egentlig, at der hvor der er noget, som skaber en nysgerrighed for mig, det er jo også der, hvor der er en tvivl, eller hvor der er en tvetydighed, eller hvor man ikke helt kan finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Det er jo der, det er værd at gå ind og undersøge, og ligesom vivle op i spørgsmålene, og se alle de udtalelser, der kommer fra alle mulige feminister, og prøve at sådan lave lidt rav i det. Og det behøver sikkert at være kønt. Jeg har jo også altid på en eller anden måde opponeret imod, at den kvinden som regel i vores fortællinger, eller i hvert fald vores meget maskuline fortællinger, for eksempel westerns, der er kvinden altid et objekt. Og hvor, når man så sidder som beskuer, hvordan identificerer man sig så med helten? Og hvor er den kvindelige antihelt? Det er jo meget hende og hendes tvivl og hendes skamfølelser, hendes malplacering i verden, som jeg prøver at tegne mig ind på. Og den går på en eller anden måde meget godt i spænd med det her drømmeunivers, hvor ting jo netop tit er syret, og man vågner op og tænker, wow, den side af mig selv, den kendte jeg sgu ikke. Ja. Og hvis man har prøvet at have våde drømme, så kan man jo også godt nogle gange vågne op og tænke, nej, det var ikke rigtigt. Det drømte jeg ikke. Godt, jeg ikke skal fortælle om det i radioen. Ja, præcis. Og altså, denne her er jo som sagt baseret på dine drømme. Og hovedpersonen hedder Rikke. Skal den læses som en form for drømme-autofiktion, eller hvad? Ja, ny genre. Nu er hele spørgsmålet om autofiktion jo altid, hvor meget af det er virkeligt. Selvfølgelig har jeg det lige starten af tegneserien, at hun bliver kaldt ved navn. Og det er jo på grund af, at det selvfølgelig har en reference til mine drømme, men på et eller andet tidspunkt i løbet af arbejdet har jeg jo skabt en karakter, som jeg forholder mig til som karakter. Ja. Og lige indtil vi er ved at være færdige, men en lille sjov ting, jeg vil nævne omkring hovedpersonen, er, at hun har trøje på, men man kan altid se hendes bryster, fordi trøjen ligesom går lige over brystet. Mm. Det synes jeg er meget skønt. Ja, det må man jo ikke. I hvert fald ikke i nogen medier forbyder fællesskabet det jo. Det er jo lidt sjovt, hvordan de her brystvorter er så udskilt på Instagram, at der nærmest er opstået bevægelser imod det. Ja. Samtidig så ved man aldrig helt i bogen om, hvorfor, om det er skamfuldt at være afklædt, eller om hun viser et eller andet, en sårbarhed måske, med de her blottede bryster. Jamen, der er mange ting, man kan sidde og tænke over, når man læser den her. Hvordan tingene skal forstås. Og sådan er det. Det er jo dejligt, det kan man gøre, hvis man har lyst. Tusind tak, Rikke Villersen, fordi at, du kom i studiet og fortalte om din bog, Tatovøren og Klitoris, der som sagt udkommer i næste uge på forlaget Fahrenheit. Og nu kalder det en bog, man kan også kalde det en grafisk roman, eller en tegneserie, alt efter hvilken skole man bekender sig til. Tak. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til rummet. For som noget nyt, så vil vi nu i AK24/7 yde assistance til frustrerede science fiction forfattere, der mangler inspiration. Så hvis du er en science fiction forfatter, der sidder og lytter med, har skriveblokering, så det er nu, at du skal finde notesblokken frem. For i april i år, der forsøgte israelerne at lande et fartøj på månen. Og der var ikke nogen mennesker med ombord. Til gengæld så var der sådan et kæmpe bibliotek, de havde kogt ned til en lille bitte, nærmest DVD-størrelse. Og det indeholdt 30 millioner sider med informationer, blandt andet stort set alle opslag i den engelske udgave af Wikipedia. Og tusindvis af litteraturklassikere, og så noget så besynderligt som hemmelighederne bag David Copperfields trylletricks. Men, og nu kommer det vigtige, der var også tusindvis af bjørnedyr i dvale ombord på det her rumfartøj. Og hvis man ikke ved, hvad bjørnedyr er, så er det jo bare det vildeste dyr, der findes på jorden. De har de har været her mindst lige så længe som, altså mindst siden dinosaurerne i hvert fald. Og de kommer til at være her meget, meget længere end os. For de kan modstå altså stort set alt. De kan leve alle steder. De er bitte små. Og i 2017, der udråbte Harvard-forskere bjørnedyrene til jordens sidste overlevere. For så længe solen eksisterer, så gør bjørnedyrene det også. Så de er ombord på det her rumfartøj. Men månelandingen går galt. Fartøjet styrter ned. Og nu frygter firmaet bag det her bibliotek af altså David Copperfields trylletricks og bjørnedyr og Wikipedia-opslag. De frygter, at de har spredt liv på månen ved et uheld. Altså bjørnedyr. Så lige nu er det mest hårdføre dyr, vi har på jorden, ved et uheld sluppet løs på månen. Hvad vil de gøre der? Altså, kommer de til at kolonisere månen? Kommer de til at ligge der om 5.000 år, når nye arter kommer og kigger på månen? Mange spørgsmål melder sig. Og alle de her spørgsmål, dem tog jeg med ud på Zoologisk Museum, hvor professor Reinhard Møbjerg Christensen, han har sin daglige gang. Og Reinhard, han er bjørnedyrseksperten i Danmark. Og ikke nok med det, så har han faktisk selv sendt bjørnedyr i rummet i 2007. Så han ved, hvordan bjørnedyr de klarer sig i det ydre rum, og han har stadig de her mikroskopiske bjørnedyrsastronauter liggende i sit køleskab i en Cartedor isbeholder. Og de går nok i dvale, ligesom dem på månen, men så går han ligesom og lever dem op fra tid til anden og kigger på dem i sit mikroskop. Og han viste dem også til mig. Den sidste gang, jeg levede nogen op, det tog det 2 dage, men du kan se, hvordan de svulmer op nu her. Så det vil tage op til 2 dage, men de her ville ikke kunne leve op igen. Det er vildt. Ja, ikke? Det er helt fantastisk. Ja, og jeg sidder jo bare og tænker på, at de ligger på månen, dem her. Ja, de ligger på månen. Det gør de. rigtig pålåst også. Ja. Reinhardt, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad er et bjørnedyr? Det er jo troligt, jeg kan. Bjørnedyr, de er alle sammen mikroskopiske, det vil sige, at vi faktisk ikke kan se dem med blot øje. Det sjove er, at de er meget komplicerede. De har en kæmpestor hjerne, og de har næsten altid 8 ben, altså 4 par ben. Og så ligner de forfra faktisk en lille bjørn, en tæt bjørn. Så det er derfor bjørnedyr. Og hvorfor er det, at bjørnedyr er så vilde? Ja, det er jo spændende. Der er nok nogen at sige, at de er ikke mere vilde end alle andre små mikroskopiske dyr, men det er det altså. Jeg har arbejdet meget i Grønland og andre steder i Alperne og så videre, når man kommer op. På indlandsisen i Grønland, så er det sådan, at når man går ud på kanten af indlandsisen, så er der mange andre dyr. Der er springhaler, og der er hjuldyr, og der er rundormer. Men når man kommer ind rigtigt på indlandsisen i det, vi kalder for kolonithullerne, det er kun bjørnedyr, der lever der. Og hvor kan man ellers finde bjørnedyr ud over på indlandsisen? Faktisk er de overalt. Det er faktisk de dyr, der kan findes lige fra toppen af Himalaya, altså Mount Everest, ned til det dybeste i dybt hav. Vi arbejder jo meget her på museet med marine bjørnedyr. Så. Men altså de bedste og de nemmeste at få fat i, det er faktisk mit eget hustag i Niveau. Så sydvendt hustag, der er der 8 arter af bjørnedyr. Og er det noget med, bjørnedyr er også meget gamle, altså at de har eksisteret i rigtig, rigtig mange år? Ja, desværre er det ikke publiceret, men mine kolleger nede i Tyskland, Dieter Wallischek og mig, har fundet bjørnedyr, som er 535 millioner år gamle, som var i nogle kalksten, som er i Sibirien, tæt på floden Jenas udløb i Sibirien. Så vi ved, de var allerede dengang. Og nu har der jo været det her styrt på månen, så der er nogle bjørnedyr, der er sluppet løs, kan man sige, på månen. Hvorfor har man i første omgang tænkt, at der skulle sendes bjørnedyr til månen? Ja, ideen var jo ikke, at der skulle komme en styrt. Det var jo en månefartøj, der lignede meget det, som amerikanere brugte i gode gamle dage for 50 år siden. Og jeg tror, at det var i forbindelse med 50 år, at israelerne sendte deres op i april måned. Så den havde sådan en masse ting inde i selve rumskibet. Der var en masse elektronik og sådan noget. Og så havde man altså taget altså en hold bjørnedyr med op indeni, som var tørret ud. De var i det, vi kalder for kryptobiose. Det er en form for latent liv. Og der var bjørnedyrene. Hvorfor de har gjort det, det vil jeg sige. Jeg var tro, ideen var, at så om nogle år, så skulle man gå op, tage dem hjem igen til Israel, og så leve dem op der. Det var nok ideen med det. Men nu kredser den altså. Der skal jeg ikke noget ved, at bjørnedyrene sådan set slipper ud deroppe, fordi der er jo ikke ild til stede, der er ikke vand til stede, så de kan faktisk ikke engang bevæge sig. Så der ligger bare nogle helt tørre bjørnedyr på munden? Det gør det, som det gør på mit hustag i Niveau. De kan heller ikke bevæge sig, når de er tørt ud. Men de her dage, hvor det regner så meget, der er de fuld aktivitet. Og hvis man så forestillede sig, at nogen tog til månen og puttede vand på bjørnedyrene, ville de så blive op, tror du? Ja, det kommer jo an på, om de rent mekanisk er blevet smadret. Ellers ville man selvfølgelig kunne leve dem op. Altså faktisk er månen jo bedre at opbevare den med at tage den med ud i et rumskib på ydersiden af rumskib og lade dem cirkle rundt i stor højde eller sende dem til Mars eller noget i stil. Det må vi ikke. Der er kommet forbud med at sende bjørnedyr til Mars. Og det synes jeg også. Jeg synes også, at der skulle have været et forbud med at sende dem til månen. Men, hvorfor det? Ja, det er jo ligesom alle de andre forsøg, vi laver, ikke? At man skal jo ikke forurene en anden planet med organismer her fra jorden af. Det har man allerede gjort. Altså, vi har jo fundet masser af bakterier, som var med i Apollo-omskibene, og der landede og sådan noget. Ikke? Der har man været hente og hente madpakker på en senere landsætning, og man fandt, at bakterierne stadigvæk var aktive, selvom de har ligget deroppe. Jeg tror, det var 1,5 år, det var. Men det, jeg hørte dig sige, det er, at vi skal ikke være bekymret for, at der nu er bjørnedyr på månen. De kommer ikke til at kolonisere den og trives derop. Det kan det ikke. Først og fremmest skal der være vand til stede. Der er, holder nogen på, der er vand til stede i nogle af de dybe krater. Men jeg har lige talt med Jens Høgh i dag. Det kan være en artefakt, at der er hydrogen, men derfor siger man jo ikke, at der er vand, H2O. Så vi ved, at der er vand selvfølgelig på Mars, og vi ved, at andre planeter, f.eks. Jupiter, store måne, det her i Europa, ligesom hvor vi bor i Europa, der er det masser af frit vand. Men det er det altså ikke på månen. Der er heller ingen ilt. Så de kan altså ikke leve op, altså uden at der er vand til stede, og de skal jo også bruge ilt, når de skal ånde. Men kan de ligge derop i rigtig mange år, og så kan det være, at om 5.000 år vores efterfølgere, de kan tage derop, og så kan de finde de her bjørndyr, og så tænke, hvad fanden? Ja, altså det kan jeg jo ikke garantere. 5.000 år er lang tid, men hvorfor ikke? Fordi de har jo ikke de problemer, som vi har med solenergien hernede, som altså påvirker vores bjørndyr. De oxiderer sådan set her på jorden, og det gør de jo altså ikke på månen. Så hvis nogen kom op på månen om, nu sagde jeg 5.000 år, det var et tilfældigt tal, ikke? Men ville de nok ikke kunne leve bjørndyrene op, men de ville kunne finde dem og kigge på dem. Det kunne godt være, at man kunne leve dem op. Det kan man jo ikke garantere for der er jo ikke altså, de processer, som kører hernede på jorden. Og en, altså, så de lever egentlig faktisk godt derop. Nu ved jeg jo heller ikke, hvordan det er med, om de ligger stadigvæk inde i rumskibet, om de er blevet spredt eller sådan noget. Der kommer jo også kraftig solstråling, og temperaturen svinger jo helt fantastisk på morgenen, og det er jo en af problemerne med vores astronauter, der var derop. Når solen kommer, så bliver det jo faktisk varmt. Så de er jo ikke frosne hele tiden. Men det kunne da være spændende, hvis man altså, nu ved med, hvor shotten ligger, og så kan man gå hen til rumskibet og måske finde rester af, hvad det var. Det er, hvad de er i en jernbeholder, det ved jeg ikke. Da jeg sendte bjørndyr ud i rummet, så havde jeg tre små forsøg deroppe. Den ene var i en jernbeholder, som var helt, helt tæt sluttet, hvor bjørndyrene lå altså, og sov. Og de kunne, inde i den jernbeholder, kunne de ikke få kosmisk stråling. Og så havde jeg nogen, der fik fuld kosmisk stråling, og så nogen, der lå i noget Vitex. Det er en form for en computerfilm, og de lå der og fik den milde kosmisk stråling. Og de bjørndyr, vi havde ude i rum med, for i 2007, der var der over 82%, der overlevede. Så det lå for, der var endda nogen, som havde fået fuld kosmisk stråling, der var oppe på 97%. Så det er jo næsten det samme som min forsøg hernede på jorden. Jeg havde selvfølgelig nogle bjørndyr til at gå rundt hernede, og der var 100%, der overlevede, mens de andre var ude i rummet. Så, men det er meget tæt på, at de har overhovedet ikke taget skade. Og i modsætning til israelerne, så var du sådan lidt mere, du var vildere, fordi du satte bjørndyrene uden på rumskibet. Ja, det var sådan, da jeg var ansat på Smithsonian Institution i Washington D.C., så bag NASA mig at komme med forsøg med bjørndyr. Og jeg skrev så 7 sider lang forklaring på, hvad jeg ville og sådan noget, og de syntes, det var en fantastisk ansøgning, indtil de læste det, der stod, at jeg ville sætte dem på ydersiden af rumskibet. Så fik jeg afslag, og så gik der jo over. Altså det var i 83, og det var først i 2007, at ESA gik med ind til sammen med russerne, altså i Kazakhstan, at vi sendte op for Baikonur. Så du går op, graver noget mos ud af din tagrende, den sydvendte, og får nogle bjørnedyr ud af det, og nu sender du spænder du på et rumskib og sender op i rummet. Det var det, jeg gjorde. Det var altså skildpaddebjørndyr, den der Echiniscus testude, den lille røde, den kom fra min hustag. Så rovbjørndyr, som jeg slet ikke må sende ud, den her Milesium tardigradum, eller dinosaurbjørndyret, for den levede sammen med dinosauren, der ved vi har fundet den i rav. Altså, hvor man kan se, at de ligner fuldstændig dem, der er i dag. Men den her også dinosaurbjørndyr, fordi den overfalder andre små dyr, ligesom en Tyrannosaurus rex. Altså, den står på bagben, og så tager den juledyr og sådan noget. Så den måtte jeg i første omgang ikke få med ud i rummet, fordi Claudio Ricci, som sådan set stod for hele ESA-programmet nede i Milano, hun var bange for, at mine bjørndyr skulle spise hendes juledyr, som hun arbejdede med. Men så fik jeg lov til at tage 18 æg, altså embryoner, foster med ud i rummet, de kunne jo ikke spise hendes juledyr. Og det er jo det sjove ved, alle 18 embryoner, de klækkede, da de kom tilbage. Vi levede dem alle sammen op. Og de, altså ikke nok med, at man kan sende voksne bjørndyr ud, man kan også sende foster ud, som så klarer sig, når de kom hjem og videreudviklede. Det tog 14 dage efter, de kom hjem, inden de klækkede, så det var inden for normal tid. Men skal vi se på nogle bjørndyr? Ja, vi skal ind og se dem, der har været ude i rummet. Fedt, det glæder jeg mig til. Hvis du sætter den ned her, så yes. Tager vi lige nogen ind, og så putter vi vand på den. Og I kan se, der står Bioplan 6/2007, Out in the Space. Ja. Nu prøver vi at se her. De ligger, og du kan ikke rigtig se dem. Du kan lige ane, der ligger 20 bjørndyr på hver af de filter. Og jeg kalder dem for Whatman 3-filter, men det er snyd. Det er faktisk bare kaffefilter, jeg har klippet ud af. Og de her har som sagt været ude i rummet. De ligger i sådan en lille kapsel hver. Altså de her har 6.000 bjørndyr herude. Ude, og vi genfandt næsten alle. Jeg tror, vi kom til at mangle af de 6.100 dyr, vi ikke kunne finde, når vi levede dem op igen, efter de kom hjem. Og som sagt, der kan man lige ane, det er det kæmpestore bjørndyr. Den bliver næsten en millimeter, den her rektærsige koronifer. Men nu tager vi så ind her og ser lige først, om vi kan finde dem. Nej, jeg lægger kun to. De er stukket af. De ligger på ydersiden. Stukket af? Ja, når jeg lever dem op, så fiser de jo rundt. Så du kan prøve at se, at der ligger to små bamser hernede. De må jo gule stadigvæk. Det er svært at beskrive, hvor små de er. Jeg har prøvet på at finde på et eller andet, jeg kunne sammenligne med. Knappernåshovedet. Vil den her, når den er udstrakt. Men nu når jeg tilsætter destilleret vand, jeg bruger destilleret vand om lidt til at leve dem op, så lever de altså ikke op, men de strækker sig ud og kommer til at ligne bjørnedyr, ikke andet det hele, men de er altså døde, den sidste døde sidste år. Af de 6.000, vi havde med ude i rummet, der døde den sidste år. Men det er ægte rumbjørnedyr, det her. Det er vildt at tænke på, hvad de har set og hvad de har oplevet. De har været det hele igennem. Så jeg kommer lige med noget koldt destilleret vand. Nu kan vi se. Nu kan vi se. Jamen, den er meget sød. Den er der. Og prøv at se øjnene. Den sorte øje der. Lille bitte astronaut. Ja, det er en astronaut. Kigger på. Men er konklusionen så, at bjørnedyr klarer sig egentlig fint i rummet? Ja, det gør de jo sådan set ikke, fordi at de sover jo. Altså, de er i kryptobiose, de er jo ikke aktive. Ikke? Og hvis de ikke får chancer for at leve op en gang imellem, så vil de skader, de, altså blandt kosmisk stråling, vil jo ødelægge dem. Så man kan se, at det tager længere tid. Alle mine 6.000 bjørndyr, vi fik tilbage, var der jo også nogen, der var døde. Ikke? Men jeg tænker bare, hvis der nu sidder nogle sci-fi-forfattere og lytter med på vores program lige nu, ikke? Og skal blive inspireret, vil man så kunne forestille sig et scenarie, hvor der ligesom, hvor menneskeheden er uddød, ikke? Der noget nyt er opstået et eller andet sted, enten på jorden, i universet, et eller andet sted, og så kommer de, og så det eneste, der er tilbage, det er de bjørnedyr, der ligger på månen. Det bliver svært at udrydde dem på Mondavar, der stiller ned i dybt havet, så selvom det værste skulle ske, at mennesker udrydde sig selv, ikke? Så vil det stadig være bjørndyr, der vil også være andre. Der vil være bakterier tilbage, der vil være rundorme, der vil overleve de mest fantastiske steder, vi slet ikke tænker over. Ja, det var et besøg på Zoologisk Museum, hvor jeg snakkede med Reinhard Møbjerg Christensen, som er professor og kæmpe bjørnedyrs entusiast. Og jeg ved ikke, om jeg måske om jeg blev så begejstret derude, at jeg glemte at beskrive, hvad jeg så. Men det, jeg så i mikroskopet, var små, gule sådan vingummibamser med små, sorte øjne. Men jeg synes, man skal google et billede af bjørnedyr, hvis man ikke har set dem før, fordi de ser helt vilde ud. Så nu håber jeg, at denne her inspiration til sci-fi-forfattere er givet videre. Og hvis man ender med at skrive eller lave en eller anden form for værk på baggrund af den inspiration, man har fået her, så må man meget gerne lige sige til, fordi så kan ringen ligesom sluttes, så kan I komme i studiet og fortælle om, dengang I hørte et indslag i radioen om bjørnedyr, som så inspirerede jer til at skrive eller tegne et eller andet. Yes. Og nu skal vi høre nummer med Coco Rosie, fordi at den tegneserie, vi snakkede om lige før, Tatovøren og Klitoris, er tegnet til soundtracket, kan man sige, kun af Coco Rosie musik. Så jeg synes, det er meget passende, at vi lige hørte nummer med dem nu. In a dream, I was a werewolf. My soul was filled with crystal light. Lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright. Of mortal fright. Broken sundown, fatherless showdown. Garden herpes swollen in bottle sip. Yeah, I suck dick loose grip on gravity force. Sky blinding, crumbling walls. burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping flowers in the water. But I'm just his daughter, walking down an icy grave, leading to my schizophrenic father. Weeping willow, won't you wallow louder, searching for my father's power. Weekenden var der smukfest i Skanderborg. Og i 2017, der var Ekstrabladets anmelder Thomas Treve på smukfest, og det var forfærdeligt for ham. I 2018, der var Thomas Treve så igen blevet sendt på smukfest, og det var også forfærdeligt for ham. Og i år, der var Thomas Treve igen på smukfest, og det var helt forfærdeligt for ham. Prøv at høre, hvordan han beskrev sin oplevelse i 2017 i Ekstrabladet. Fladpandet smukfest. Bunden er nået. Festivalen havde høj promille og alarmerende lavt koncertniveau, konkluderer anmelder. Det bedste, man kan sige om årets smukfest, er, at 2018 kun kan blive bedre end 2017. Arrangørerne slog bunden ud af bøgeskoven med det mest intetsigende musikprogram, en stor dansk festival har præsenteret i årtier. Hovednavnene Ellie Goulding, Sarah Larsson og Status Quo føltes som at se lak tørre meget langsomt. Men til gengæld var der det godt med kolorit blandt publikum. Tusindvis af voksne mennesker tog en farvestrålende skør hat på og drak sig hamrende svenskerfuld i skrigende gul vodkajuice og blå tår. De gakkede gangarter og skildrede blikke prægede det kuperede areal allerede fra om eftermiddagen. Det var op ad bakke ud på aftenen og frit fald om natten. Med billetprisen på 2.399 kroner er Smukfest landets dyreste festival. Det er et gigantisk værtshus med skamløs entré og en bekostelig polterarben, som strækker sig over 5 dage. Med i prisen fik man naturligvis også en tur i skoven, der dog er ret gratis resten af året. Smukfest har spenderet en masse millioner på selve festivalpladsen, og det kunne ses. Idyllen under trækronerne var indbydende, logistikken fungerede, og lyden på scenerne var upåklagelig. Der kom bare ikke god nok musik ud af højtalerne. Eksperimenterede nogen med et på disse egne nærmest aparte fænomen som substans, så blev folk væk. The Savage Rose og selv lokale Peter Sommer skræmte publikum fra hovedscenerne med alvor og engagement. Det eneste, som gæsterne tilsyneladende ville fordybe sig i, var deres ølkrus. Smukfest indtager den unikke position, at de i år kunne melde udsolgt efter blot 5 timers billetsalg. Og uden at have annonceret et eneste navn. Man kan håbe, at hvis de 27.000 partout-købere vidste, hvad de betalte for, så havde festivalen ikke solgt en eneste billet. Fullerikkerne fik intet for pengene. Udover tømmermand. Og sådan her lød det i 2018. Idioti på Smukfest. Plørefuld røvtur. Brænderne svingede mere end koncerterne i Skanderborg, konkluderer Ekstrabladets anmelder. Sent lørdag, mens Kendrick Lamar svigtede på Smukfest, sad en kvinde ved bøgescenerne og lænede sig op ad et træ med ryggen til verdensstjernen. I slow motion stak hun hovedet lidt til siden og brækkede sig. Farven afslørede, at hun nok havde været i en af barne med vodka og appelsinjuice. Sidstnævnte var presset i skoven, og det var alkoholentusiasten også. Hun vinkede en meget høj politimand hen for tilsyneladende at få hjælp. Betjenten bukkede sig ned, og efter en kort ordveksling gik han tilbage til sin makker med et blik, der signalerede, at han var meget, meget træt. Det var vist ikke kun fordi klokken havde rundet midnat. At være ædru på Smukfest føles som at være afholdsmand til en 5 døgn lang polterarben. Utilregneligt, sejnende brænder der opfattes som heroiske bedrifter, der hyldes med stående bifald. Musikalsk var der ikke meget at blive beruset af. Når Birthe Kjær er blandt de største oplevelser, man får for landets dyreste festivalbillet, så har vi selv sagt ikke at gøre med en epokegørende begivenhed. Ankom man sent til de ubehageligt overfyldte hovedscener, skulle man i hvert fald op i et træ for at få et glimt af Britney Spears fortabte striptease. Været mindede om Medinas karriere. Det startede godt, senere blev det noget møg. Den indbydende festivalplads klarede dog både tørken og regnen, men til skovturen havde arrangørerne desværre hyret shuttlebusser, som var synet af en blind. Håbløst. En stakkels frivillig fik bækkenbruddet af en indgangsportal, blæste ned over hende. Hun var ikke den eneste, der kom kvistet hjem. Selvom man bestilte sin vodka juice uden vodka, så gav Smukfest tømmermænd. Og i år lød det så sådan her. Ulidelig Smukfest endelig slut. Den bøvede abefest i Bøgeskoven var en kulturløs polterarben, konkluderer Ekstrabladets anmelder. Endelig, så er det overstået. 5 lange dage med lortevejr og møgmusik er forbi. Danmarks dyreste festival var igen intet værd. For 2.695 kroner fik gæsterne hovednavne som Clean Bandit, Ziggy Marley og Suede. Det var helt til grin, men knap så sjovt. Gæsterne er dog også selv ude om det. De flår troskyldigt billetterne væk, inden plakaten offentliggøres. Så brokker de sig, når Martin Garrix offentliggøres, og køber atter armbånd før deres nabo året efter. Går den, så går den, tænker arrangørerne. Og det gør den. De egentlige hovednavne er jo alligevel Nick & Jay, Nephew og Gnags, der optræder overalt. Samt især Royal, Smirnoff og Aperol. Smukfest er mere fest end festival. Det bærer stemningen præg af. Mange dyrker en bøvet koncertkultur. De vælter hensynsløst rundt, som var det deres polterarben. Adfærden er afstumpet og enerverende, specielt fordi trængslen i forvejen er klaustrofobisk foran bøgescenerne. Tusindvis måtte nøjes med at se Robbie Williams grine og Lucas Graham græde på storskærmene. Bortset fra detaljer som musikken, regnen og hovedscenerne, så fungerede Smukfest imidlertidigt upåklageligt. Pladsen er indbydende, og vandmasserne blev håndteret så professionelt, at de egentlig ikke var et ødelæggende problem. Men det er selvfølgelig også svært at ødelægge noget lort. Og lad os så komme hjem. Ja, det nærmer sig jo efterhånden en form for anmelderplageri, at Ekstrabladet de bliver ved med at insistere på at sende den her mand afsted, som tydeligvis hader det. Så derfor så ringede min kollega Anders Christiansen til Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen og spurgte, hvorfor de egentlig bliver ved med at sende Thomas Treve afsted til Smukfest. Jamen, Thomas han beskriver det, han ser og hører, og det vi kan da hurtigt blive enige om, at i år i hvert fald, der var han mildest talt ikke tilfreds med det, han så og hørte. Så vi satte ham ud for at få sådan et umiddelbart udtryk på, hvordan han oplever tingene. Jeg kan se, at jeg har været tilbage og finde hans opsummering i 17 og 18, og så den i år. Og alle tre år, der har han givet 2 stjerner, og ja, han beskriver festivalen meget negativt. Så det er jo ikke kun i år, han ikke har været glad. Det er de seneste 3 år, han ikke har været glad. Altså nu, uden at jeg ligesom skal være sådan en lommefilosof i forhold til Thomas, så vil jeg sige, at han er skuffet. Altså det der sådan set er, han er der jo for musikkens skyld, og den oplevelse, han har haft de seneste år på Smukfest, det er, at undskyld mig, musikken var noget værre lort. At det kan godt være, at folk har haft det sjovt og har drukket sig fulde, men de virkelige hovedpersoner på den her festival, det var simpelthen ikke de musiknavne, der var, men var tværtimod Smirnoff og nogle andre alkoholnavne. Og det er jo sådan, det er den følelse, han har, og det er det, jeg har indsat ham til, at han skal sige præcis, som han synes, det er. Man begynder jo faktisk at få lidt ondt. Jeg ved godt, der er ikke mange, der nok har ondt af Thomas Treve, men her får man jo lidt ondt af ham, at han år efter år skal bruge 5 dage i Skanderborg til en fest, han absolut ikke gider være med til. Jo, men det er jo hans å. Det er jo journalisters å, at indimellem så må man jo gøre noget, som man synes er kedeligt. Jeg tror sådan set, at han hver eneste år kommer, vi taler tit om det, kommer til Smukfest, kommer til andre, med en stor forventning til, at han faktisk får en oplevelse. Det han så ikke synes, han fik, og det han så beskrevet meget præcist, og synes jeg også stærkt underholdende. Der er mange, der bliver sure over det, men ja, der er også utrolig mange mennesker, tror jeg, som finder det stærkt underholdende, at han så direkte siger, hvad han mener. Nu siger du, at han bliver sendt i marken for at give sin uforbeholden mening, når han tager til koncert eller til festival. I forhold til eksempelvis Smukfest, kender vi ikke snart Thomas Treves uforbeholden mening? Men jeg synes faktisk, at man tit, og det er derfor, man skal læse ham hver gang, man kan blive overrasket. Jeg havde også en eller anden fornemmelse af en gang, at Thomas Treve han kunne lide Bob Dylan og Neil Young. Men der er masser af ting, som Thomas Treve faktisk kan lide. Det, han jo bedømmer ham udefra, det er jo, om han synes, de giver os, der oplever dem, noget nyt. Om de giver sig selv, eller det bare bliver sådan en automatdialog, de kører efter. Eller sådan et eller andet koreograferet, som ingen i virkeligheden kan bruge til noget som helst. Så jeg synes, jeg skulle hilse fra Thomas og sige, at man skal ikke have ondt af ham. Han gør det gerne, og han gør det gerne igen. Det var min kollega Anders Christiansen, der havde talt med Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen og spurgt ham, hvorfor de dog bliver ved med at sende Thomas Treve til Smukfest, når han tydeligvis hader det. Men det lyder til, at han bliver sendt afsted igen næste år.